हर्षवर्धन को खुद अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि वो जैसे टीनेज बॉयज की तरह ईर का वेट कर रहा है, जबकि उसे ये भी नहीं पता ईर आएगी भी या नहीं। आज तो हर्षवर्धन के चेहरे की मुस्कुराहट टूट ही नहीं रही थी। हर्षवर्धन को बार बार ईर का टकराना याद आ रहा था। करीब एक घंटा धूप में वेट करने के बाद हर्षवर्धन ने सोचा कि वो बेकार ही ईर का वेट कर रहा है, ईर नहीं आएगी। हर्षवर्धन वहां से जाने के लिए पलट गया। हर्षवर्धन दो ही कदम चला था कि वो रुक गया। हर्षवर्धन ने एक मुस्कान के साथ पलट कर देखा तो एक पेड़ के पास व्हाइट कलर का दुपट्टा हल्का सा उड़ रहा था। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। विराज मेंशन। विराज सोफे पर बैठा था। वीरा भी उसके पास सोफे पर ही बैठी थी। वीरा ने अपनी गोद में विराज का एक पैर रखा हुआ था और उस पर अच्छे से दवाई लगाकर उसकी मसाज कर रही थी। वीरा बहुत डेडिकेशन और ध्यान से विराज के पैर पर मालिश कर रही थी। वीरा बारी बारी से दोनों पैरों को अपनी गोद में रखती और पंजों से लेकर घुटनों तक उसकी मालिश करती। करीब एक घंटे बाद विराज ने कहा, बस करो वीरा, तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। वीरा ने मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं सर, मेरे हाथ नहीं दुखते, मुझे इन हाथों से काम करने की आदत है। ये तो फिर भी कितना आसान काम है, बैठे बैठे पैरों की मालिश ही तो करनी है। विराज ने पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वीरा को विराज की बात पर हंसी आ गई। वीरा जोर जोर से हंसने लगी। विराज ने हैरानी से कहा, ऐसा मैंने क्या पूछ लिया जो तुम इतना हंस रही हो? वीरा ने अपनी हंसी कंट्रोल की और बोली, सर आपको मुझे देखकर लगता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा। विराज बोला, क्यों, तुम खूबसूरत हो, एजुकेटेड हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? जब मैंने तुम्हें देखा था मुझे लगा था तुम्हारे 4-5 बॉयफ्रेंड होंगे। विराज की बात सुनकर वीरा की आंखें बड़ी हो गई। वीरा ने विराज की तरफ देखकर हैरानी से कहा, 4-5? नहीं नहीं सर, मुझे तो बस एक ही चाहिए जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। 4-5 का क्या करूंगी, मुझे क्या बॉयफ्रेंड की सेल लगानी है? विराज ने कहा, मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वीरा ने मासूमियत से नामे गर्दन हिला दी। विराज ने फिर पूछा, क्यों, तुम्हें आज तक कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया? वीरा को अब विराज के सामने शर्म आने लगी। वीरा ने अपनी नजर झुकाकर पैरों पर मालिश करते हुए कहा, सर प्रपोज तो बहुत लोगों ने किया है, पर ऐसे नहीं जैसे आप पूछ रहे हैं। तो कैसे किया, विराज ने जिज्ञासा के साथ पूछा। वीरा ने विराज के पैरों पर हाथ फेरते हुए नम आंखों से कहा, सब बिस्तर पर बुलाते हैं, दिल में कोई नहीं बुलाता। सब कहते हैं कि मेरे साथ एक रात गुजार लो, इतने पैसे दूंगा, उतने पैसे दूंगा। जब शिवाय सर मिले थे तब भी मैं किसी अंकल के साथ ही थी, उसने मुझसे झूठ बोला कि बस पार्टी में चलने के 20,000 देगा। फिर पार्टी में जाकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, मैंने तो गुस्से में उसका सिर फोड़ दिया, लेकिन शिवाय सर ने मुझे बचा लिया। वीरा ने यह सारी बात बिना विराज की तरफ देखे बोल दी। वीरा की आंखों से एक आंसू विराज के पैर पर गिर गया, जिसे वीरा ने जल्दी से साफ कर दिया। लेकिन विराज को महसूस हो गया कि वीरा रो रही है। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो वीरा को क्या कहे, क्या कहकर उसे दिलासा दे, क्या कहकर उसे तसल्ली दे। तभी दीनू काका वहां आ गए। दीनू काका ने कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए कहा, बिटिया इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, तुम्हारे लिए तो कोई देवता ही आएगा। देवता सुनकर वीरा ने अपने आंसू साफ किए और हंसने लगी। विराज को बड़ी हैरानी हुई कि जो लड़की अभी ऐसे रो रही थी वो अचानक से हंसने लगी। विराज ने फिर से जिज्ञासा के साथ पूछा, क्या बात है, अभी तो तुम्हारी आंखें नम थी और अभी तुम मुस्कुरा रही हो। तो क्या दुख को पकड़कर बैठ जाऊं, मैंने तो अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या कुछ झेला है, इस मुस्कुराहट के सहारे ही तो सब कुछ झेल लिया। मेरी जगह कोई और होती तो सच कहती हूँ कब की सुसाइड कर लेती, लेकिन मैंने सुसाइड नहीं किया, मैं अपनी प्रॉब्लम से लड़ी, मैंने फाइट बैक किया, वीरा बोली। वीरा ने अगले ही पल पंच बना दिया और हवा में पंच मारती हुई बोली, विराज सर मैंने अपनी प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे ऐसे पंच मार मार कर थका दिया, लेकिन प्रॉब्लम भी इतनी ढीट है, हमेशा आ जाती है, मैं हमेशा उन्हें मार कर भगा देती हूँ, वो फिर से आ जाती है। दीनू काका ने भी हंसते हुए कहा, देखा विराज बेटा, तुमसे कितनी छोटी है फिर भी अपनी प्रॉब्लम से लड़ रही है, तुम्हारे पास तो वो भी है ना जिसे पहनकर डिशुम डिशुम करते हैं, तुम भी वो पहनकर वीरा बिटिया की तरह डिशुम डिशुम करो और अपनी समस्या को भगा दो, दीनू काका की बात पर वीरा और विराज दोनों हंसने लगे। विराज कॉफी का कप उठाते हुए बोला, काका आप और वीरा के साथ रहा ना तो लगता है 2 महीने में ही चलने लगूंगा। वीरा ने विराज की बलाएं लेते हुए कहा, हाय सच्ची सर, आपके मुंह में घी शक्कर, जल्दी से चलोगे तो मैं जल्दी से अपने कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। शिवाय मेंशन। शिवाय ड्रिंक करता हुआ हॉल तक आ गया। शिवाय को बार बार दिव्यांश से किया हुआ झगड़ा याद आ रहा था। राजवीर ने शिवाय को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिवाय ने राजवीर को पॉइंट करके कहा, मेरे नजदीक मत आना, उस चौरे राजपूत की वजह से मेरे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया, दिव्यांश ने मुझ पर हाथ उठाया। राजवीर भी समझ रहा था कि शिवाय इस वक्त गुस्से और नशे में है, लेकिन जब शिवाय का गुस्सा शांत होगा तो उसे खुद समझ आ जाएगा कि गलती शिवाय की ही थी, फिर वो दिव्यांश के साथ पैचअप कर लेगा। दूसरी तरफ दिव्यांश शार के नीचे खड़ा हुआ था। दिव्यांश को दृष्टि के साथ बिताया हुआ एक एक पल रील की तरह उसके जहन में घूम रहा था। दिव्यांश ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, खुद को बेचैन होने से बहुत रोका, इसलिए वो शावर के नीचे खड़ा था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। वो तो रिया के जाने के बाद पहले ही बहुत परेशान था, अब तो उसकी बेचैनी उसके दिल से बाहर आने लगी। दिव्यांश ने गुस्से में वॉशरूम की दीवार पर पंच मारने शुरू कर दिए। दिव्यांश तब तक वॉशरूम की वॉल पर पंच मारता रहा जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो गया। करीब 30 मिनट बाद दिव्यांश गुस्से में घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और चिल्लाने लगा। थोड़ी देर बाद दिव्यांश खुद को संभालता हुआ वॉशरूम से बाहर आया। दिव्यांश ने आकर कपड़े चेंज किए थे, तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। फोन पैंथर का था। दिव्यांश ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, सर मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने का अरेंजमेंट कर दिया, आज शाम की फ्लाइट है। दिव्यांश ने हाँ बोला और फोन कट करके बेड पर फेंक दिया। दिव्यांश बेड पर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे फिर से दृष्टि के साथ बिताया हुआ एक एक पल याद आने लगा। दृष्टि का उसके सीने पर हाथ रखना, दृष्टि का पानी में भीगना, दृष्टि का उसे ढूंढते हुए स्टडी रूम में आना, दृष्टि का शिवाय के पैरों में गिड़गिड़ाना। दिव्यांश के कानों में दृष्टि के कहे हुए शब्द बार बार गूंज रहे थे, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, मैं तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दूंगी, यकीन नहीं आता तो अपने भाई से पूछ लो, 5 रातें बिताई है मैंने उसके साथ, वो तो मुझसे इतना खुश है कि रखेल बनाने के लिए भी तैयार है। दिव्यांश ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन वो आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। दिव्यांश का सिर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन वो आवाजें आना बंद नहीं हुई। दूसरी तरफ शौर्य अपनी बहनों को लेकर रघुवंशी मेंशन से 500 मीटर दूर आ गया था। दृष्टि के आंसू रुक नहीं रहे थे, शौर्य का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। आर्या तो चुपचाप शौर्य की बाजू पकड़कर धीरे धीरे चल रही थी। शौर्य ने अपने आंसू पोंछे और अपनी जेब से फोन निकालकर कैब बुक करने लगा। तभी शौर्य की बाजू पर एक बुलेट आकर लगी। शौर्य जहां खड़ा था वहीं जम गया। शौर्य की आंखों से एक आंसू गिर गया, वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक और बुलेट शौर्य के सीने में आकर लगी। गोली किसी ने साइलेंट रिवॉल्वर से चलाई थी, इसलिए दृष्टि को भनक भी नहीं लगी, लेकिन खून देखकर आर्या की आंखें फटी की फटी रह गई। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन ने जब वाइट दुपट्टा देखा तो रुक गया। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन के कदम अपने आप ही उस दुपट्टे की तरफ चल दिए। आखिर हर्षवर्धन कब से उस दुपट्टे का ही तो इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन ने जाकर देखा तो हीर उछल उछल कर आम तोड़ने की कोशिश कर रही है। हीर का दुपट्टा उसके पास नहीं था। हीर ने अपना दुपट्टा पेड़ की डाली पर टांगा हुआ था। व्हाइट सूट में हीर पीछे से भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। हीर के लहराते बाल जो उसके हिप से नीचे तक जा रहे थे उसकी खूबसूरती और बढ़ा रहे थे। हर्षवर्धन की नजर हीर पर ही टिक गई। हर्षवर्धन काफी देर तक हीर के पीछे खड़ा हुआ हीर को देख रहा था। चेहरे की स्माइल तो हर्षवर्धन की टूट ही नहीं रही थी। हीर बार बार उछलती और आम तोड़ने की कोशिश करती, लेकिन आम उसके हाथ नहीं आता। फाइनली काफी कोशिश करने के बाद हीर के हाथ में एक कच्चा आम आ गया। हीर ने वो आम पकड़ा और जल्दी से अपने सूट से साफ करके उसे मुंह में लगा लिया। हीर ने आम का एक ही बाइट लिया था कि तभी पीछे से हर्षवर्धन ने कहा, तो आप कच्चे आम खाती हैं। हर्षवर्धन की आवाज सुनकर हीर की तो दिल की धड़कन तेज हो गई। हीर पूरी तरह डर गई। हीर ने धीरे से पीछे पलटकर देखा तो हर्षवर्धन खड़ा था जो एक मीठी सी मुस्कान लिए हीर को ही देख रहा था। हीर ने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया जो डाली पर टंगा हुआ था। हीर ने दुपट्टे को सिर पर अच्छे से लपेट कर हीरे से घबराते हुए कहा, साहब आप यहाँ? हीर ने हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा, वो तो गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़ी रही और हर्षवर्धन कंटिन्यू हीर को ही देख रहा था। हर्षवर्धन ने हाथ बांधकर प्यार से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हीर ने धीरे से कहा, जी साहब आम तोड़ने आई थी। दूसरों के बाग में? हर्षवर्धन ने हल्का सा झुककर पूछा। हीर बोली, जी नहीं साहब, ये तो दादाजी के बाग है। हर्षवर्धन ने पीछे हाथ बांध लिए और धीरे धीरे हीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर की सांसें तो जैसे रुक सी गई, घबराहट के मारे अपना सलाइवा बार बार गटक रही थी। हर्षवर्धन बोला, तुम्हें पता है ये बाग मैंने तुम्हारे दादाजी से खरीद लिया है, तो अब ये बाग मेरे हुए और तुम मेरे बाग में आम तोड़ रही हो, और दूसरों के बाग से आम तोड़ना चोरी कहलाता है। हीर की आंखें नम हो गई, उसे डर था कि कहीं हर्षवर्धन उसके ससुराल वालों को ना बता दे। हीर तो घर से चुपचाप आई थी। दोपहर के वक्त चौधरी साहब के घर में सब सोते हैं और ये वक्त हीर का होता है, इसीलिए हीर कभी कभी चुपचाप बाग में आ जाती है और अपनी पसंद के आम तोड़कर खाती है। बाकी तो उसे कुछ भी खाने की परमिशन थी ही नहीं। हीर ने धीरे से कहा, माफ कर दीजिए साहब, मुझे नहीं पता था आपके बाग है। हीर के हाथ में जो आम था जिसे हीर ने थोड़ा सा खाया था, हीर ने वो हर्षवर्धन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहब बस यही चुराया है, ले लीजिए। हर्षवर्धन ने हीर के हाथ से आम ले लिया। हीर जाने लगी, हर्षवर्धन उसे जाते हुए देख रहा था। हर्षवर्धन ने अपने हाथ का आम देखा जिसे हीर ने थोड़ा सा खाया हुआ था। हर्षवर्धन ने खाए हुए आम को अपने होठों से लगाया ही था कि हीर पलट गई। हर्षवर्धन ने हड़बड़ाकर वो आम अपने पीछे छुपा लिया। हीर वापस आई और बिना हर्षवर्धन को देखे हाथ जोड़कर बोली, साहब मेरे ससुराल वालों को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आती हूँ, वरना फिर से मार पड़ेगी। हीर की बात सुनकर हर्षवर्धन के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। उसका मन हुआ कि वो हीर के सारे दुख अपने सीने में समेट ले, लेकिन हर्षवर्धन अब भी हीर को लेकर श्योर नहीं था। हर्षवर्धन धीमी आवाज में बोला, मैं नहीं बताऊंगा, तुम निश्चिंत होकर चली जाओ, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मैं जीप लेकर आया हूँ, जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं साहब, आप मत छोड़िए, वरना मेरे ससुराल वाले और गुस्सा करेंगे। मैं खुद चली जाऊंगी, आप बस उन्हें कुछ मत बताइएगा, मैं बिना बताए यहाँ आती हूँ। हीर बोली, किसने गोली मारी शौर्य को? क्या हर्षवर्धन और हीर की प्रेम कहानी आगे बढ़ेगी? क्या दिव्यांश सच में ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा?